بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر والیال ناشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. سورہ فجر, سورہ فجر میں تزہید من الدنیا کا بیان آیا تھا. اس سورہ فجر میں اس کی تفصیل ہوگی. سورہ فجر میں جو مضمون تھا تزہید من الدنیا, اس کی تفصیل آئے گی, خلاصہ. اس سورت میں تین چیزیں آ رہی ہیں, بیان مرض, سبب مرض, علاج مرض. بیان مرض, سبب مرض, علاج مرض, یہ تین چیزیں آئیں گی اس سورت کے اندر. آیت نمبر 5 تک علاج مرض کا بیان ہے, آیت نمبر 5 تک علاج مرض کا بیان. پھر آیت نمبر 14 تک تفیف دنیاوی کے تین نمونے, تفیف دنیاوی کے تین نمونے. پھر آیت نمبر 15-16 میں شکوہ. پھر آیت نمبر 20 تک جواب شکوہ. پھر آیت نمبر 26 تک تفیف اخروی. آیت نمبر 30 تک بشارت. چلو جی, والفجر والیال ناشر, علاج مرض کا بیان. قسم ہے فجر کی, مزدلفہ میں جو فجر کی نماز, میدان عرفات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھیں, اللہ پاک نے رسول پاک کی دعا کی وجہ سے گناہ سب امت کے معاف کرنے کا اعلان فرمایا, سوائے حقوق العباد کے, اب ہر آدمی تو حج پہ جا نہیں سکتا, میدان عرفات میں جا نہیں سکتا. میدان عرفات میں چلا جائے, اللہ پہنچا دے تو سارے گناہ, حقوق العباد کے علاوہ باقی سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. تو سمجھے, حقوق العباد کے علاوہ باقی سارے گناہ معاف ہو جاتی ہیں. اب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر میدان عرفات میں نہیں جا سکتے ہو, پھر میدان عرفات سے آگے رسول پاک آئے تھے مزدلفہ میں, حاجی لوگ اس کے بعد فارغ ہو کر مزدلفہ میں آیا کرتے ہیں. مزدلفہ میں صبح کی نماز آ کے پڑھتے ہیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آ کے صبح کی نماز پڑھائی تو اللہ پاک نے حقوق العباد کے بھی معاف کرنے کا اعلان کر دیا تھا. میدان عرفات میں حقوق العباد کے علاوہ باقی سب معاف. مزدلفہ کے مقام پر وقوف مزدلفہ کرنا ہوتا ہے, صبح کی نماز پڑھنی ہوتی ہے, وقوف مزدلفہ کرنا ہوتا ہے. جب وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ پاک نے حقوق العباد کے بھی معاف کرنے کا اعلان کر دیا. اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میدان عرفات میں آؤ صبح کی مزدلفہ والی نماز, اس میں آؤ, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. پھر ولیالن عشرن, ولیالن تم کہو جی کون جائے, اتنا پیسہ کہاں ہے, ہم نہیں جا سکتے حج کرنے کے لیے. اللہ کہتا ہے 10 راتیں آ رہی ہیں رمضان کی, 10 راتیں آ رہی ہیں, ان 10 راتوں میں آؤ معافی مانگ لو, ان 10 راتوں میں معافی مانگ لو, ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر آ رہی ہے, لیلۃ القدر آ رہی ہے, اس لیلۃ القدر میں معافی مانگ لو, 10 راتوں میں معافی مانگ لو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آؤ تو صحیح, دنیا سے ذرا بے رغبتی کرو نا, اللہ کی طرف کوئی توجہ کرو تو صحیح. حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتے, نہ جاؤ, وہ آؤ نا، رمضان کی راتیں آ رہی ہیں، ان میں معافی مانگو. ولیال عشر والشفع والوتر، والشفع والوتر. پھر تم کو جی وہ تو سال کے بعد رمضان آتا ہے، پتہ نہیں اس وقت تک کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے. اللہ کہتا ہے چلو وہ نہ صحیح، ہر روز ہر روز شفا وتر. نمازیں ہیں پانچ، نمازیں ہیں پانچ، بعض نمازوں میں چفت رکاتیں، بعض میں تاک رکاتیں. نمازیں ہیں نمازوں میں وشف چفت ول وتر تاک، سمجھے، بعض میں رکعات تاک بعض میں چفت. آؤ یہ پانچ نمازیں آ رہی ہیں، ان پانچ نمازوں کو ادا کرو، انہی میں چا دعا مانگو، گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ علاج مرزا رہا ہے، اور سمجھے وہ بیمار ہو چکا ہے انسان، تو آ بیماری کو ختم کرنا چاہتا ہے، علاج کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ، آ کے اللہ سے معافی مانگ. وہاں نہیں جا سکتا حج پہ، آ جا وشف ول وطرے، وشف ول وطرے. یہ پانچ نمازیں، ان پانچ نمازوں میں بعض وہ نمازیں ہیں جن کی رکعات کیا ہیں، تاک، اور بعض کی چفت. ان نمازوں میں آ کے معافی مانگ لے، ان نمازوں میں معافی مانگ لے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. آ تو صحیح نا، دنیا کی طرف کیوں بھاگتا ہے، دنیا کی طرف بھاگتا ہے، ذرا اللہ کی طرف آ. واللیل اذا یسری، اور رات کی قسم، اذا یسری جب چلی جاتی ہے، یہ تہجد کا وقت، پانچ نمازیں ہیں، تہجد کا وقت ہے، آ توجہ کرنا، اللہ معاف کر دے گا، معافی مانگنا تیرا کام ہے. یہ علاج مرض، وہ سمجھے یہ کیا ہو گیا، علاج مرض کے استغفار کر، اللہ کی طرف توجہ کر، دنیا کی طرف نہ بھاگ. حنفی زالے کا قسم الزی ہجر، استفام تقریری کیا ہے اس میں، قسم عبرت، یعنی یقیناً ہے عبرت ہے، لزی ہجرن لزی عقل، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے عبرت ہے. الم ترا کا فرا فال رب تفیف دنیا بھائی کا نمونہ اول، کیا نہیں دیکھا تو نے کیا کیا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ، ارم ذات الما ستونوں والے، ارم ان کا بڑا ایک گزرا تھا، اس کے نام پہ قبیلے کا نام ہوا، یہ ارم قبیلے کا نام ہے، اور عاد ان میں اسی قبیلے میں بڑا گزرا تھا، تو اس کی وجہ سے قوم عاد بھی کہتے ہیں، قوم ارم بھی کہتے ہیں. ذات الماد ستونوں والے، یعنی بڑے لمبے لمبے قد تھے، جس طرح لمبے لمبے ستون ہوتی ہیں. اللتی لم یخلق مثلوا فی البلاد، جن جیسے پیدا نہیں کیے گئے، یہ نمونہ اول. وسمود نمونہ دوم، قوم سمود الذین جابوا الصخرۃ، جنہوں نے کاٹا چٹانوں کو، وادیوں میں چٹانوں کو کاٹ کاٹ کے مکانات بناتے تھے. وفرعون نمونہ سوم، ذل اوتاد میخوں والا، میخوں والا ایمان والوں پہ ظلم و ستم کرتا تھا، میخے ٹھونکتا تھا، یا ذل اوتاد کنایا ہے اس کی بادشاہی کے مضبوط ہونے سے. الذین طغوا فی البلاد، یہ حالت مشترکہ سب کافروں کے لیے، یہ سب انہوں نے طغو سرکشی کی شہروں میں، فاکثروا فی الفساد، زیادہ فساد کیا. فصب علیہم، اتارا ان پر تیرے رب نے سوتا عذاب، عذاب کا کوڑا چابک. ان ربک بالمرصاد، یہ علت عبرت، علت عبرت، بے شک تیرا رب البتہ گھات میں ہے، یہ کنایا ہے احاطہ علمی سے، کنایا از احاطہ علمی، یعنی اللہ پاک سب کچھ جاننے والا ہے. فاما الانسان، شکوا، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، انسان جب اس کو آزماتا ہے اس کا رب، فاکرمہ، اس کا اکرام کرتا ہے ظاہری طور پر، واو تفسیریہ، ونعمہ، اس کو مختلف نعمتیں دیتا ہے. فیقول ربی اکرمنی، تو کہتا ہے بطور فخر کے، فخرا و استحقاقا، بار فخر کے، اور اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہوئے کہتا ہے ربی اکرمنی، میرے رب نے میری عزت کی. یہ اس کا فخر کرنا، اس کا فخر کرنا اس بات پر ناراضگی کا اظہار ہے بطور شکوا کے. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ، جب اسے اللہ آزماتا ہے، فقدر عَلَيْهِ رِزْقَهُ، رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ، کہتا ہے شکایتن، بطور شکایت کے کہتا ہے ربی اہاننی، میرے رب نے میری بےزتی کر دی. یہ یہاں تک شکوا آ گیا. اس کا یہ کہنا اکرمنی بطور فخر کے اور شکایت کے طور پہ کہنا اہاننی، اس پر ناراضگی کا اظہار ہے بطور شکوا کے. اچھا جی، یہ سبب مرض ہے، شکوا بھی ہے اور یہ سبب مرض، بیماری کا سبب، بیماری کا سبب وہ یہ ہے کہ وہ کبھی شکایت کرتا ہے، کبھی فخر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. کلا، جواب شکوا، ولا تکرمون الیتیم، بلکہ نہیں تم عزت کرتے ہو یتیم کی، ولا تحاضون علی طعام المسکین، نہیں رغبت لاتے ہو طعام مسکین کی. لا تکرمون مرض اول، یہ بیان مرض، وہ بیان تھا سبب مرض، یہ بیان ہے مرض کا. لا تکرمون مرض اول، لا تحاضون مرض دوم. بیماری کون سی ہے؟ بیماری یہ ہے کہ یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے ہو. وتاکلون التراث، یہ مرض سوم بطور ترقی کے، بلکہ کھا جاتے ہو تراث، میراث کو. اکل لما، سارے کا سارا کھا جانا، بلا امتیاز حلال و حرام، بلا امتیاز حلال و حرام. وتحبون المال، یہ اصل سبب امراض ثلاثہ، اصل سبب امراض ثلاثہ. تم پسند کرتے ہو مال کو، حبن جمع، بہت زیادہ پسند کرنا، بہت زیادہ پسند کرنا، یہ سبب مرض آ گیا. پھر اصل بات یہ ہے، دنیا پہ تم بڑی توجہ کرتے ہو، مال کے بڑے عاشق بنتے ہو، محبت کرتے ہو، یہ بیان مرض اور سبب مرض. علاج مرض پہلے ہو چکا ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کرو، دنیا کی طرف توجہ نہ کرو. کلا، تفیف اخروی، تفیف و رویزا، دکت نفس و دکا، زمین کوٹی جائے گی، ریزہ ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، رب آ جائے گا، فرشتے آ جائیں گے قطار در قطار. یہ آنا اللہ کا، یہ بھی متشابہات سے ہے. بس اللہ پاک نے جو فرما دیا اس پر ایمان رکھا جائے، اس کی تفسیر اللہ کے سپرد. وجیہ یوم عظیم بجہنم، جہنم لائی جائے گی. یوم عظیم یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے گا. وانا لہ ذکرا، کیسے ہوگی اس کے لیے نصیحت، کیونکہ وہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے، دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے، تو نصیحت کیسے ہو. یقولو، اس دن کہے گا یہ مجرم انسان، یا لیتنی، ہائے، سمجھے، یا لیتنی، ہائے، قدم تو لحیاتی، لحیاتی فی حیاتی، کوئی اچھے کام کیے ہوتے اپنی زندگی میں. فیومئذن، اس دن، لا یعذب عذاب، لا یعذب نہیں عذاب دے گا، عذابہو، یہ عذاب باب تفیل کا مصدر ہے، عذابہو کا عذابی ہی، کا عذاب اللہ، جس طرح اللہ عذاب دیتا ہے اس طرح کا عذاب دینے والا احد کوئی نہیں ہوگا. یعنی اللہ نے ایسی سزا دینی ہے، اللہ کی سزا جیسی سزا دینے والا کوئی نہیں. ولا یوسکو وساکہو، یوسکو نہ بھیڑیاں پہناتا ہے، وساکہو کا وفا کی ہی، اللہ کے بھیڑیاں پہنانے کی طرح کوئی بھیڑیاں پہنانے والا بھی نہیں، یعنی اللہ کی سزا کی طرح کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، تو کوئی اس کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکے گا، اور اس دن اس کو کوئی نصیحت نہیں مل سکے گی. وہ روئے گا، لیتنی لیتنی لیتنی، اور سمجھے افسوس کرے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانن، ہاں فلاں مولوی کو میں نے خلیل بنا لیا، اس کی وجہ سے میں قرآن کو نہ مانا. اور سمجھے مولوی کے پیچھے چل گیا، قرآن کی آیتوں سے ہٹ گیا. اس دن کہے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا لیتنی، کس طرح، اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول والا راستہ اختیار کرتا، مولویوں پیروں والا نہ کرتا۔ یہ افسوس سے کرے گا، روئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، بشارت بشارت، اے نفس مطمئن ہونے والا، اے نفس مطمئن ہونے والا، اللہ کی توحید پر مطمئن ہونے والا۔ ہزاروں کوئی واقعہ سناتا جائے، جی فلاں پیر نے یہ کر دیا کر دیا کر دیا، وہ کہتا ککھ نہیں کر سکتے، مطمئن ہے توحید پہ۔ ہزاروں کوئی قصے سنائے، فلاں پیر نے کیا کیا، وہ کہتا کوئی نہیں، بس سمجھے مطمئن ہے اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے قرآن پر، اللہ کی آیتوں پر مطمئن ہے۔ اللہ کے قرآن کے مقابل کوئی قصے سنائے، کوئی قصے سنائے، مطمئن ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ سمجھے ایک مولوی کی بات پر مطمئن ہو کہ آیت اثر نہ کرے، یہ بدقسمتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے قرآن پر مطمئن ہو اور مقابل مولویوں کے قصے کہانی آ جائیں، مولویوں کے قصے کہانی اس پہ کوئی اثر نہ کریں، قرآن پر اس کا ایمان اتنا پکا ہو، یہ ہے نفس مطمئنہ۔ نفس سمجھے، او جی فلاں گئے جی قبر پہ، رسول پاک نے ہاتھ نکالا باہر، یہ ساری دنیا نے دیکھا جی، ویسے بس ضعیف واقعہ لکھنے والوں نے لکھ دی۔ وہ دوسرے کہتے ہیں فلاں بابا جی قبر سے لے آیا، او جی خواجہ خضر ملا، اس نے کہا گیارہویں دیا کر، پیروں فقیروں کو پکارا کر، وہابیوں سے بچا کر۔ وہ قصے یہ سناتے ہیں، یہ قصے یہ سناتے ہیں، کیا ضرورت ان من گھڑت قصوں کی، من گھڑت قصے کہانیاں۔ اچھا جی، جی بڑے بڑے بزرگوں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے جی لکھ دیا، بڑے بڑے بزرگ بھی معصوم نہیں ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہر ایک کی بات کو قرآن پہ پیش کرو، قرآن پہ پیش کرو، بات سمجھے۔ اور اگر بالفرض ایسا کوئی واقعہ ہو بھی جائے تو کرامت ہے، ایسا کوئی واقعہ ہو بھی جائے تو کرامت ہے، اس کو قانون بنانا کہ جی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہاتھ نکالتے ہیں، بلے سونیا، یہ اس خرق عادت واقعہ کو عادت بنائے، خرق عادت، کرامت۔ کرامت کمانا کیا ہوتا ہے؟ کرامت کمانا یہ خرق عادت اپنے مورد پہ بند رہے گا، اگر صحیح سند سے واقعہ تو ایسا کوئی واقعہ ہو جائے، صحیح سند سے اس کا ثبوت ہو تو جس کے سامنے ظاہر ہوا اس کی کرامت ہے، اس کی کرامت ہے، کرامات پر حق ہے۔ کرامت کمانا ہوتا ہے وہ نکلا نہیں ہاتھ، اللہ نے ایسا منظر اپنی قدرت کاملہ سے دکھایا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسا منظر دکھایا، اللہ یوں دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے، لیکن یہ قانون نہیں بنایا جاتا۔ لہذا جی ہاتھ نکالتے ہیں، لہذا جی دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، ہمارے صلاۃ و سلام سنتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ قانون کہاں سے نکال لیا تم نے؟ ہر قیادت کو اپنے مورد پر بند رکھو۔ اچھا جی، یا ایتھا النفس، النفس المطمئنہ، مطمئن ہونے والا انسان، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی ہے، سنت میں مطمئن ہوا ہے، سنت کے مقابل اب بڑے بڑے مولویوں کا طریقہ آ جائے، یہ بڑے بڑے مولویوں کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے، رسول پاک کی سنت کبھی غلط ہو سکتی نہیں۔ بات سمجھے، نفس مطمئنہ، نفس مطمئن ہو دین پر، قرآن پر، توحید پر، سنت پر، توحید و سنت پر مطمئن ہو، کبھی شرک اور بدعت کی طرف نہ جائے۔ مطمئن ہونے والا جو انسان ہوگا، اللہ کہے گا ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، ارجعی الی ربک، او میرا سونا بندہ میں تینوں بلاندا پیا۔ اللہ بلاتا ہے، اللہ، مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ کب کہا جاتا ہے؟ موت کے وقت، موت کے وقت اللہ کہتا ہے وہ مطمئن بندہ، ارجعی الی ربک، ارجعی اپنے رب کے پاس لوٹ کے جا، کہاں لوٹ کے جا؟ اپنے رب کے پاس لوٹ کے جا، اللہ تجھے بلا رہا ہے، اللہ تجھے، ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ، راضیتا اس حال میں کہ خوش ہونے والا ہو، اس حال میں کہ خوش کیا جانے والا ہو، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ خوش ہو کہ جا اپنے رب کے پاس، رب تجھے راضی کرے گا، رب تجھے دنیا میں تو نے رب کو راضی کیا، اب اللہ تجھے راضی کرے گا، اب اللہ تجھے راضی کرے گا، جا تجھے رب بلاتا ہے، جا تجھے، یہ کب کہا جاتا ہے؟ موت کے وقت، کب کہا جاتا ہے؟ موت کے وقت اللہ کہتا ہے میرا توحیدی بندہ، او مطمئن انسان چھوڑ اس بدن کو، آ میرے پاس آ، آ میرے پاس آ، اللہ تو کہاں رہتا ہے، کہاں رہتا ہے، میں کہاں آؤں، اللہ کہتا فدخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جا، میرے بندوں میں آ جا، بندوں سے مراد کیا؟ قرآن پاک خود واضح کرتا ہے، مفسرین اسی کو ساتھ اس کے لگاتی ہیں، عبادی، عباد سے مراد محلذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میرے بندے جہاں نبی رہتے ہیں، صدیق رہتے ہیں، شہید رہتے ہیں، صالحین رہتے ہیں، وہاں آ جا، وہاں آ جا، اچھا اللہ یہ تیرے بندے نبی صدیق شہید صالحین کہاں رہتے ہیں؟ لوگ تو کہتے ہیں اسی قبر میں زندہ ہیں، دنیاوی حیات کے ساتھ، روح جسم کے اندر ہے، انہاں دی قبراں دے وچ وڑ ونجا، اور جاؤں تو پھر کس کس کی قبر میں جاؤں، جاؤں تو کس کس کی قبر میں جاؤں؟ لوگ تو کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، بندے کہاں، کہاں رہتے ہیں جی؟ اللہ پاک کہتا ہے وَدْخُلِي جنتی، وَدْخُلِي نبی بھی جنت میں، صدیق بھی جنت میں، شہید بھی، صالحین بھی جنت میں، اور توحیدی تو بھی آ جا جنت میں، یہ نبی صدیق شہید صالحین سارے جنت میں، جنت میں تو بھی آ جا جنت میں۔ اب یہ قرآن پاک کی صاف آیت ہے، سمجھے؟ موت کے وقت کہا جاتا ہے مرنے والے انسان کو، پر وہ انسان جو توحید و سنت پہ مرنے والا ہو، ایمان پہ، صحیح عقیدے پہ مرنے والا ہو، صحیح عقیدے پہ مرنے والا ہوگا، اللہ کہے گا میرے پاس آ، تیرے پاس کہاں، میرے بندوں میں آ، تیرے بندے کہاں؟ اللہ خود واضح کرتا ہے، ایک تو ایک مولوی واضح کرے کہ نبی کہاں ہے جی، صدیق کہاں ہے جی، شہید کہاں ہے، ایک اللہ واضح کر رہا ہے کہ نبی صدیق شہید یہ سارے جنتی میری جنت میں ہیں، او ایمان والا انسان تو بھی جنت میں آ جا، تو بھی جنت میں آ جا۔ اب جنت میں ہوتے ہیں نبی ولی، اس جسم کے ساتھ ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے، قبر میں پڑا ہوا جو جسم ہے، اس جسم کے اندر روح رہی ہے، آپ اپنے مکان میں رہے ہوں وہ سمجھے، اب آپ یہاں بیٹھے ہیں جی جامعہ جواہر القرآن میں، جو آپ کا گھر ہے، آپ کا مکان، اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے، یہ تعلق ہے محبت پیار کا، تعلق صاحب خانہ بخانہ، تعلق صاحب خانہ بخانہ، یہ تعلق، یہ پیار کا تعلق، محبت کا تعلق، وہ سمجھے، محبت کا تعلق، اسی طرح یہ جسم، یہ مکان ہے، روس میں مکین تھا، روس میں مکین تھا، روح جنت میں چلا جائے تب بھی روح کا ایک تعلق ہے، روح کا ایک تعلق ہے، علماء امت اصلاح صالحین نے لکھا وہ تعلق کیسا تعلق ہے جی، تعلق صاحب خانہ بے، تعلق صاحب خانہ بخانہ، یہ تعلق ہے محبت پیار کا تعلق ہے، وہ سمجھے، یہ محبت پیار کا تعلق ہے، ایسا تعلق نہیں کہ بدن میں تصرف کرے، تعلق ہے تصرف البدن، بدن میں تصرف کرے، بدن میں اعادہ ہو جائے، وہ سمجھے، بدن میں اعادہ ہو جائے، بدن میں تصرف کرے، کان سننے لگے، آنکھیں دیکھنے لگیں، روح رہے کہیں دوسرے مقام پر، وہاں سے اس کا تعلق ہو، ایسا تعلق کہ بدن کے اندر تصرف کرے، بدن کی آنکھ دیکھنے لگے، بدن کا کان سننے لگے، اس قسم کا تعلق، اس قسم کا تعلق 1200 سال 1300 سال میں علماء امت جتنے گزرے، حنفی بھی، شافی بھی، مالکی بھی، حملی بھی، اس تعلق کا قائل کوئی نہیں، سمجھے، تعلق کے تصرف نہیں ہے، تعلق کے اعادہ نہیں ہے، روح بدن کے اندر واپس نہیں آیا کرتی، قیامت سے پہلے روح واپس نہیں آئے گی، تعلق ہوا کرتا ہے، پر تعلق صاحب خانہ بخانہ، ایسا تعلق لا یعلم کیفیتہ الا اللہ، جس تعلق کی پوری کیفیت اور حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، یہ برزخ کا معاملہ ہے، عالم غیب کا معاملہ ہے، غیب کے جہان کا معاملہ ہے، چونکہ غیب کے جہان کا معاملہ ہے تو غیب جاننے والا جانتا ہے، کسی اور کو اس تعلق کا پتا، سمجھے، یہ تعلق محبت پیار کا، یہ تعلق تصرف کا نہیں ہے، بدن میں روح تصرف کرے یہ نہیں ہو سکتا، روح اندر داخل ہو تب تصرف ہوا کرتا ہے، روح باہر رہے، روح بدن سے نکل جائے تو بدن میں تصرف ہو سکتا ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں، روح بدن میں تصرف کب کر سکتی ہے، جب روح بدن کے اندر ہو، روح بدن کے، اب دنیا میں زندہ انسان ہے، روح بدن کے اندر ہے تو تصرف کرتی ہے، ہاتھ چل رہا ہے، پاؤں چل رہی ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان چل سکتی ہے، کان سن سکتا ہے، روح اندر موجود ہے، روح تصرف کر سکتا ہے، لیکن جب روح نکل جائے پھر روح کا تصرف ہو سکتا اور روح کا واپس آنا قیامت سے پہلے نہیں ہو سکتا، اس لیے روح کا تعلق تصرف بھی قیامت سے پہلے، قیامت سے پہلے نہیں ہو سکتا تعلق کے تصرف، ہاں تعلق جو علماء امت نے لکھا، کیا تعلق محبت پیار کا، تعلق غیر معلوم الکیفیت، غیر معلوم الکنا، یہ تعلق ایسا تعلق ہے جس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اللہ اکبر، زندہ باد، اچھا جی، کہتے ہیں کہ شاد والے جسم کے ساتھ تعلق ہی نہیں مانتے، نرا جھوٹ ہے، تعلق ہم مانتے ہیں لیکن ایک تعلق تمہارا بناوٹی ہے، تمہارا تعلق، تمہارا عقیدہ بھی بناوٹی، تمہارا تعلق بھی بناوٹی، اس تمہارے عقیدے میں حیات دنیاوی بحیات روح فل جسم العنصری، یہ حیات کا عقیدہ یہ بھی بناوٹی، تعلق بھی بناوٹی، تمہارے بناوٹی عقیدہ کو نہیں مانتے، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کو مانتے ہیں، وہ سمجھے، یہ خامخا پروپیگنڈا کرتے جی شوہات والے الگ ہیں الگ ہیں، ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے پوری امت کو جو نظریہ چلا رہا ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے، ہمارا کوئی عقیدہ نیا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو پوری امت کا عقیدہ ہے، تمہارا عقیدہ امت سے ہٹ کر ہے، پوری امت کا عقیدہ اور تمہارا عقیدہ، اب کسی کا عقیدہ پہلے سمجھا چکا ہوں، روح جسم کے اندر داخل ہے، یہ جسم عنصری روح کا مستقر ہے، کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو تم نے بنایا، یا تعلق بناتے ہو کہ تعلق کی وجہ سے جسم میں اثر ہوتا ہے، جسم میں روح تصرف کرتی ہے، یہ جو تم عقیدہ بناتے ہو یہ کسی کا عقیدہ، باقی تعلق تعلق کی باتیں جو بزرگوں نے لکھا ہے، تعلق ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، سر و چشم تسلیم، ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں، بزرگوں نے جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے، لیکن وہ تمہارے والا تعلق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تعلق ایسا ہوتا ہے جس کی حقیقت اللہ جانتا ہے، تعلق صاحب خانہ بخانہ، وہ پیار کا تعلق ہوتا ہے، اب آپ کا تعلق آپ کے مکان کے ساتھ آپ کے تعلق ہے، وہ سمجھے تعلق لیکن اب کوئی کہے مکان سنتا ہے، مکان تعلق ہے پیار محبت کا، اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مکان سنتا ہے، مکان دوڑتا ہے، مکان میں حیات دنیاوی ہے. یہ تعلق جو محبت پیار کا ہوتا ہے، اس تعلق کی وجہ سے اس جسم میں دنیاوی زندگی نہیں پیدا ہوتی، اس جسم میں سننے دیکھنے کی چلنے پھرنے کی طاقت نہیں پیدا ہوتی. اور سمجھے؟ اچھا جی چلو مسئلہ آئے گا آگے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا. جنت میں خوش قسمت انسان ہے. یہاں لکھتی ہیں سید محمود آلوسی، فرمایا دو آدمی دیکھو جی، ایک کہتا ہے یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی، اس کو دیکھو یہ کافر مشرق، یہ بتی، قرآن کا انکار کرنے والا، قرآن کے خلاف عقیدے رکھنے والا، وہ سمجھے بزرگوں کی اندھی تقلید کرنے والا، قرآن کا انکار کرنے والا، یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی، افسوس کرے گا ہائے ہائے ہائے، شیعہ دیا روایت لیا تے شیعہ بنیا تے شیعہ والا ماتم، ہائے ہائے ہائے شیعہ والی روایت لیا. وہ سمجھے تو آج روح روح لوٹ کے آ گئی، روح لوٹ کے آ گئی، رافضی خبیث راوی، رافضی راوی شیعہ راوی، شیعہ راویوں کی روایتیں نہیں، قیامت کے دن بھی کرے گا یا لیتنی یا لیتنی، ہائے ہائے ہائے ہائے حسین، ہائے ہائے کرے گا، ہائے ہائے کرے گا. تو یا دوسرا وہ کہتا ہے یا لیتنی، اور یہ کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ کہتا ہے یا لیتنی یا لیتنی، اور یہ تو عیدی بندہ یہ خود نہیں کہتا، اسے اللہ کہتا ہے او میرے پیارے آ، میرے پیارے آ، مطمئن بندہ، مطمئن بندہ، وہ ہائے ہائے کرتا ہے، وہ ہائے ہائے کرتا ہے، اور اس کو اللہ بلاتا ہے، کہتی ہے لینظر التفاوت، لینظر التفاوت، دونوں کا فرق تو دیکھ، دونوں کا فرق تو دیکھ، ذاک یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی وہذہ یقول اللہ تعالی لہا یا ایتھا النفس المطمئنہ. روح المعانی وہ ہائے ہائے کر رہا ہے، اسے اللہ پیار کے ساتھ بلا رہا ہے، او میرے پیارے، او میرا توحیدی بندہ، چھوڑ دنیا چ کی کردائیں، چھوڑ دنیا چ کی کردائیں، میں اللہ دے کول آجا، میں اللہ دے کول آجا. اللہ توں کتھے وسدائیں، توں تاں لا مکانے، اللہ کہتا ہے میرے بندیاں وچ آجا. بندے کون؟ نبی صدیق شہید صالحین. اللہ او کتھے وسدے نے؟ کتھے؟ اج دا مولوی تا خام خواہ گمراہ کر رہے ہیں، اسے قبر ای قبر، ادھے وچ جسم، جسم وچ روح، قبر ای قبر، ای قبر، اسی قبر وچ جسم، اسی قبر وچ جسم، اسی جسم وچ روح، اسی جسم وچ روح، اسی قبر وچ حیات دنیاوی. ایک ہی اللہ کہتا ہے وادخلی جنتی، نبیاں دی حیات جنت والی، صدیقاں دی حیات جنت والی، شہیداں دی حیات جنت والی، صالحین دی حیات جنت والی، او تو بھی آ جا، انہاں وچ جنت چ آ جا.